बुलेट तेज रफ्तार में चल रही थी। अंतरा अब दानिश के सीने से लगी नींद में धीरे धीरे जा रही थी, पर वो जगने की पूरी कोशिश कर रही थी क्योंकि वो अभी बुलेट पर थी और वो बिल्कुल सो नहीं सकती थी। पर अंतरा दानिश की गर्म बाहों में रहते हुए खुद को सोने से रोक नहीं पा रही थी, इसीलिए वो धीरे धीरे दानिश की बाहों में सो गई। वहीं दानिश ने अंतरा को खुद के और करीब कर लिया, हालांकि उसका एक हाथ बार बार अंतरा को संभाल रहा था। देखते ही देखते घंटों बीत गए और फिर कुछ ही देर में दानिश की बुलेट लेह टाउन के एक होटल के बाहर आकर रुकी। बुलेट रुकने के बाद भी अंतरा ने दानिश से दूर हटने की कोशिश नहीं की और ऐसे ही सोती रही। दानिश ने बुलेट को बंद किया और अंतरा के सर को सहलाया। अंतरा की आंखें बंद थी। दानिश ने उसे एक नजर सोया हुआ देखकर उसे अपनी गोद में उठा लिया और उसे लेकर होटल के अंदर गया। वो होटल कॉलेज की तरफ से बुक किया गया था, जहां सभी स्टूडेंट्स रुकते। अब तक कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स होटल पहुंच चुके थे। सबके रूम्स अलग अलग थे, पर वहीं दानिश ने सिर्फ एक ही रूम की चाबी को लिया और अंतरा को गोद में ही लेकर ऊपर रूम में चला गया। वो एक स्थानीय होटल था। वहां ज्यादा लग्जूरियस चीजों के बजाय नॉर्मल चीजें थीं। दानिश जब अंतरा को रूम में ले आया तो उसने अपना सर झुकाकर अंतरा को देखा। अंतरा उसके सीने से लगी अभी भी सो रही थी। दानिश के चेहरे पर अब भी कोई भाव नहीं था। उसने अंतरा को बेड पर सुला दिया। वहां का माहौल ठंडा था, जिस वजह से उसने ब्लोअर ऑन किया और अंतरा को ब्लैंकेट से कवर कर दिया, जिसके बाद उसने एक नजर अंतरा को देखा और सीधे वॉशरूम में चला गया और अंतरा अब आराम से सोने लगी। वहीं दूसरी तरफ इसी होटल में ध्रुव भी ठहरा हुआ था। दरअसल ये पूरा होटल सिर्फ कहने के लिए कॉलेज की तरफ से बुक था, जबकि रियलिटी ये थी कि दानिश ने ही पूरा होटल बुक किया था, क्योंकि कॉलेज स्टूडेंट्स की टीम पूरे हफ्ते कैंप में रहने का प्लान कर रही थी, पर दानिश के ऑर्डर पर सभी को यहाँ आना पड़ा और यहीं से सभी कैंप के लिए जाने वाले थे। उसी होटल के एक एक्स्ट्रा रूम में ध्रुवी भी ठहरी हुई थी, क्योंकि उस एरिया में यही अकेला एक होटल था और ध्रुवी के ज्यादा इंसिस्ट करने पर उसे यहाँ रूम मिल गया था, क्योंकि होटल ऑलरेडी बुक्ड था। किस्मत से ध्रुव और ध्रुवी का रूम आमने सामने ही था और ध्रुवी ने जस्ट अभी ही होटल में चेक इन किया था। वो अपने लगेज को उठाकर सेकंड फ्लोर पर गई। वो अपने रूम की तरफ जा रही थी। उसके बाल खुले हुए थे, जो बार बार उसके चेहरे के पास आ रहे थे, और वो एक हाथ से अपने बाल और दूसरे हाथ से लगेज संभालते हुए आगे बढ़ ही रही थी कि तभी वो सामने से आ रहे एक इंसान से बुरी तरह टकरा गई और अपने लगेज सहित ही वो जमीन पर गिर पड़ी। वो इंसान भी खुद को बचाने में कामयाब नहीं हो पाता और सीधे जाकर ध्रुवी के ऊपर गिरा। ध्रुवी ने डर से अपनी आंखें कस कर बंद कर ली। वहीं वो आदमी जो ध्रुवी के ऊपर गिरा था, उसने अपने आप को ठीक से संभालते हुए जब अपने नीचे गिरी लड़की को देखा तो कुछ पल वो वहीं थम गया और उस लड़की को गौर से देखता रह गया। ध्रुवी की बड़ी बड़ी पलकें डर से फड़फड़ा रही थीं, उसके होंठ कांप रहे थे। ध्रुव एकटक ध्रुवी को घूर रहा था। वहीं ध्रुवी को जब किसी की घूरती नजरें और भारीपन खुद के ऊपर महसूस हुआ, तब जाकर वो अपनी आंखें जल्दी से पूरी तरह खोलकर सामने वाले इंसान को घूरने लगी, जिससे ध्रुवी के चेहरे पर गुस्सा आ गया और वो अपने हाथों से उस इंसान को खुद से दूर करते हुए बोली, यू चीप इंसान, हटो मेरे ऊपर से, वहशी कहीं के दरिंदे। ध्रुव उस लड़की की बात सुनकर उसे घूरते हुए उसके ऊपर से उठ गया और उसकी तरफ अपने हाथ को बढ़ाकर उसे उठाते हुए बोला, एक्सक्यूज मी, माइंड योर टंग, किस एंगल से मैं तुम्हें चीप, वहशी और दरिंदा लग रहा हूँ? उसकी बात सुनकर ध्रुवी गुस्से से अपनी कमर को सहलाते हुए भड़क कर बोली, ये मत पूछो कि किस एंगल से, क्योंकि तुम्हारे हर एक एंगल से मुझे चीप वाली वाइब आ रही है। जहाँ मौका मिला नहीं वहीं चले आए मुझ जैसी सुंदर लड़कियों का फायदा उठाने। अब हटो मेरे रास्ते से, वरना तुम पिट जाओगे, जाहिल कहीं के। ध्रुव अपने दोनों हाथ बांधकर अपने सामने खड़ी लड़की की बातें बेहद खुन्नस में सुन रहा था। वहीं उसके बाद ध्रुवी ने अपना लगेज उठाया और सामने वाले रूम में जाने लगी तो ध्रुव ने उसे टोकते हुए कहा, वेट अ मिनट मिस नॉनस्टॉप। उसकी बात सुनकर ध्रुवी का मुंह बन गया और वो गुस्से से पीछे मुड़कर देखने लगी तो उसके सामने एक कार्ड था। ध्रुवी अपनी कमर को पकड़कर उस कार्ड की तरफ देखकर चिढ़कर बोली, अब ये क्या है? ये सुनकर ध्रुव ने टेढ़ी स्माइल करते हुए कहा, दिखने में प्रोफेशनल और पढ़ी लिखी लगती हो, और इतना भी नहीं पता कि ये क्या है। लगता है सिर्फ दिखने में प्रोफेशनल हो, बाकी अक्ल से पैदल हो। ध्रुवी मुंह खोले गुस्से से उसकी बात सुन रही थी। वहीं ध्रुव आगे बोला, इसे ले लो और जाकर मेरे पैसों से अपनी नाजुक सी कमर के लिए ऑइंटमेंट ले लेना, क्योंकि गलती तुम्हारी ही थी। पर सॉरी मैं खुद बोल देता हूँ, क्योंकि ध्रुव ओबेरॉय जल्दी किसी को मुंह नहीं लगाता। ध्रुव उस कार्ड को उसके हाथ में रख कर उसी के सामने वाले रूम में चला गया, और वहीं ध्रुवी हैरान रह गई और वो हकलाते हुए बोली, ध्रुव ओबेरॉय, मतलब ओबेरॉय ग्रुप का सीईओ, जिसके साथ मुझे मीटिंग करनी है। ये कहते हुए ही ध्रुवी का चेहरा उतर गया और वो गुस्से से उस लगेज पर पैर मारते हुए बोली, शिट, ये क्या कर दिया मैंने। अब मैं भाई को क्या जवाब दूंगी, अगर इस ध्रुव ओबेरॉय ने वो मीटिंग ही कैंसिल कर दी तो। ध्रुवी ने अपना सर खुजलाकर एक नजर ध्रुव के रूम के बंद गेट को देखा और फिर मन में खुद को कोसते हुए बोली, काश मैंने पहले ध्रुव ओबेरॉय की प्रोफाइल पिक्चर देख ली होती तो आज ऐसे उनकी इंसल्ट नहीं करती। अब पता नहीं वो इस डील को साइन भी करेंगे या नहीं। ओ गॉड, प्लीज बचा लो। ध्रुवी यही सब बोलते बोलते अपने रूम में आई और सीधे जाकर बेड पर लेट गई। वो अपने हाथ में पकड़े ध्रुव के कार्ड को देखने लगी। उसके बाद उसे ध्रुव का चेहरा याद आने लगा। वो इंसान सच में काफी चार्मिंग और हैंडसम था। ध्रुवी के मन में जैसे ही ये ख्याल आया, उसने जल्दी से कहा, पागल हो गई है तू, ये क्या सोची जा रही है। हे भगवान, आप ही अब मेरी हेल्प करना। दूसरी तरफ कॉलेज बस भी अब तक पहुंच चुकी थी। बस से शिवम अभिषेक के साथ बाहर आया। अभिषेक का चेहरा अभी भी उखड़ा हुआ था, वहीं शिवम के चेहरे पर स्माइल थी। अभिषेक सीधे अपने रूम में चला गया तो वहीं शिवम की नजर जब श्रेया और करण पर गई, जो साथ में ही होटल के अंदर जा रहे थे, शिवम ने भी अपना रूम की लिया और उन्हीं के पीछे जाने लगा। वहीं करण ने श्रेया को उसके रूम के बाहर छोड़ दिया और बाय बोलकर अपने रूम में चला गया। इधर श्रेया जब अपने रूम की तरफ जा रही थी, तभी किसी ने कस कर उसका हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए अपने रूम के अंदर ले आया। श्रेया हैरानी से उस इंसान की तरफ देखने लगी तो उस इंसान ने रूम का डोर अंदर से लॉक करके श्रेया को डोर से सटा दिया। श्रेया गुस्से से उस इंसान से अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, छोड़िए मुझे शिवम सर, ये क्या कर रहे हैं आप। वो इंसान जो शिवम था, वो गुस्से से श्रेया को देखते हुए बोला, क्या बात है, शिवम से सीधा शिवम सर, इतनी इज्जत कब से देने लगी तुम मुझे। श्रेया ने अपना हाथ छुड़ाते हुए उसी टोन में जवाब दिया, क्योंकि आप मुझसे सीनियर हैं और अगर कहीं आपकी गर्लफ्रेंड ने आपको मेरे साथ देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए मुझे जाने दीजिए। शिवम उसके मुंह से गर्लफ्रेंड वाली बात सुनकर उसका चेहरा अपने हाथों में लेते हुए बोला, तुम्हें गलतफहमी हुई थी उस दिन, मोनिका बस मेरे पास किसी काम से आई थी और तुमने पता नहीं क्या देख लिया और तब से बिना कुछ कहे मुझसे सारे रिश्ते तोड़ दिए और मुझे ऐसे इग्नोर कर रही हो जैसे कि मैं तुम्हारी लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करता। श्रेया की आंखों में एक साल पुरानी तस्वीरें आ गईं। जब उसने मोनिका, जो कि शिवम के पीछे पड़ी थी, उसके साथ उसने शिवम को देखा था, वो मानती थी कि उसमें शिवम की गलती नहीं थी, उसे ही गलतफहमी हुई थी, पर फिर भी वो अभी उन सब चीजों से उभर नहीं पा रही थी, जिस वजह से वो शिवम से दूर रहना चाहती थी। और उसने शिवम को खुद से दूर करते हुए कहा, मुझे सच्चाई पता है कि मोनिका ने ही वो फोटो फोटोशॉप करके मेरे पास भेजी थी, पर तब भी मैं इतनी जल्दी इन सब चीजों में नहीं पड़ना चाहती, इसलिए छोड़िए मुझे। उसकी बात सुनकर शिवम ने उसे घूरते हुए कहा, जब तुम्हें सच्चाई पता है तब क्यों तुम मुझसे भाग रही हो, मुझे प्यार करना है तुमसे, प्लीज मेरे पास वापस आ जाओ, मैं नहीं देख सकता तुम्हें खुद से दूर। उसकी बात सुनकर श्रेया उसकी आंखों में देखने लगी। शिवम की आंखों में बेपनाह प्यार था उसके लिए, जिसे वो आसानी से देख सकती थी। दरअसल श्रेया और शिवम नेबर थे, जिस वजह से उन दोनों ने काफी पहले से डेट करना शुरू किया था, पर कुछ गलतफहमी की वजह से वो दोनों अलग हो गए थे। पर शिवम से करण और श्रेया की नजदीकियां बर्दाश्त नहीं हो रही थी। शिवम ने अपनी और श्रेया से रिलेटेड बातें किसी को नहीं बताई थी, इसीलिए करण को भी उन दोनों के बारे में कभी भनक तक नहीं लगी थी। वहीं शिवम ने श्रेया को कुछ ना बोलता देखकर उसे अपनी गोद में उठा लिया। श्रेया ने कुछ नहीं कहा और शिवम उसे बेड पर ले जाकर उसके ऊपर आ गया। श्रेया उसकी आंखों में देखते हुए बोली, मत करिए ये सब, मुझे नहीं करनी आपसे बात। हालांकि श्रेया की आंखों में भी शिवम के लिए प्यार था जिसे शिवम देख पा रहा था। शिवम उसके होठों पर अपनी उंगली रखते हुए उसे शांत कराकर बोला, हम कोई पहली बार तो इतने करीब नहीं आए हैं, और मैंने कहा ना कि मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया है, तो तुम प्लीज मुझसे अब दूर मत रहो। ये बोलकर शिवम ने उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए। श्रेया कुछ देर तक उसे खुद से दूर करती रही, पर वो भी इतने महीनों से शिवम से दूर रहने की वजह से खुद को और रोक नहीं पाई और वो भी उस किस में उसका साथ देने लगी। कुछ ही समय में उन दोनों के कपड़े फ्लोर पर एक एक करके गिर गए और वो दोनों एक दूसरे में खो गए। दूसरी तरफ दानिश का रूम। दानिश काउच पर बैठकर अपने लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था। उसके चेहरे पर सीरियसनेस थी। तभी उसके रूम का गेट नॉक हुआ। दानिश ने सर्द नजरों से अंतरा को देखा जो अभी तक चैन से सो रही थी। उसके बाद वो अपना लैपटॉप टेबल पर रखकर डोर की तरफ बढ़ गया। गेट पर रूम सर्विस के लिए एक सर्वेंट खड़ा था जो अपने हाथों में खाने की प्लेट्स पकड़े हुए था। दानिश ने उसके हाथ से प्लेट्स लेकर रूम का गेट लॉक कर दिया और उसे लेकर सीधे बेड पर गया। उन खाने की प्लेट्स को उसने साइड टेबल पर रखा और अंतरा के सर को सहलाते हुए लो वॉइस में बोला, गेट अप सिली गर्ल। अंतरा कसमसाते हुए फिर से करवट लेने ही वाली थी कि दानिश ने उसकी कमर पकड़कर उसे नींद में ही उठाकर बेड पर बैठा दिया। वहीं अंतरा अपनी आंखें बंद किए अपने आसपास चादर ढूंढने लगी क्योंकि वो उठकर बैठी हुई थी। दानिश ने उसे घूरते हुए अपने करीब खींच लिया तो अंतरा ने उसकी कॉलर को पकड़कर उसके सीने पर अपना सर रख लिया और दानिश को पकड़कर सोने लगी। क्या करेगा अब अभिषेक? क्या दानिश करेगा उसकी चाल पर पलटवार? जानने के लिए सुनते रहिए वजह तुम हो, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।